Radio. Kort op content marketing. Marktonderzoek is intensief werk. Je moet honderden mensen bereid vinden om vragenlijsten in te vullen. Je moet testpanels in het leven roepen. Dat doe je niet zomaar. Sinds 2011 is er een bedrijf die dat op een hele andere manier doet. Namelijk in een spel op de iPhone. Mensen kunnen in heel Nederland kunnen meedoen met het spel en per opdracht 1 à 2 euro verdienen. En op die manier vragen beantwoorden, foto's opsturen. Nou, eigenlijk alles wat het spel vraagt dat je doet. We gaan bellen met de oprichter van Roamlet, dat is Martijn Nijhuis, over marktonderzoek 2.0. Martijn, hoi. Dag Robin, goedemorgen. Hoe kun je marktonderzoek doen via een spel? Je kunt marktonderzoek doen via een spel als dat spel Roamler heet. We hebben Roamler bedacht vanuit onze verleden in marktonderzoek, waarin we ontdekten dat het onderzoeken van locatiegebaseerde informatie bijzonder complex was voor Roamler. Mm-hmm. En heel eenvoudig is met Roamler. Waarom? Wij hebben een idee bedacht waardoor wij waardoor we heel veel ketens uit de traditionele ketting weghalen. Weten dat wij onderzoek doen met mensen die niet bij onze dienst zijn. Dat zijn roamlers. Die mensen hebben allemaal onze app gedownload. En die kunnen inderdaad meedoen aan een spel en daar ook geld mee verdienen. En dat geld verdienen ze door het uitvoeren van allerlei taakjes bij hun in de buurt. Of thuis zelfs. Mm-hmm. En die taakjes voeren zij uit voor opdrachtgevers aan de andere kant. Die ons vragen om bijvoorbeeld in één dag heel veel verschillende locaties in het land, supermarkten, te bezoeken om daar iets voor hun vast te stellen. Ja. En daarmee hebben zij vaak binnen een dag hebben zij informatie waar ze in het verleden vaak of een week voor nodig hadden, of misschien nog wel langer, maar wat in ieder geval heel veel tijd en geld kostte. Kun je een voorbeeld noemen van een opdracht? Ja, Legio. Een heel praktisch voorbeeld is, stel jij bent fabrikant van een frisdrankenmerk en jij doet een actie in een retailketen in Nederland, noem C1000. En jij wil weten of alle ondersteunende materialen van jouw actie ook daadwerkelijk in die winkel worden geplaatst. Want alleen dan wordt zo'n actie succesvol. Nou, wat wij dan doen is op het moment dat de actie live gaat, dan kunnen wij binnen een dag praktisch al die C1000 filialen bezoeken. Mm-hmm. Waardoor onze opdrachtgever, de frisdrankenfabrikant, na een dag al ziet bij welke winkels het goed gaat en bij welke winkels het wat minder goed gaat. En dan kunnen ze bij wijze van spreken al de volgende dag nog in actie komen om daar waar het wat minder goed is georganiseerd, het alsnog goed in orde te brengen. Goh, is het goed ontvangen in de markt? Het is heel goed ontvangen in de markt. We merken ook dat het heel nieuw is. Dus er is ook nog een bepaalde gewenningsperiode nodig om opdrachtgevers gewoon te laten worden met deze informatie. Maar we zien nu wel al dat het heel veel waarde toevoegt. Met name in termen van snelheid en kosten. Ja. En waar opdrachtgevers dit soort informatie in het verleden niet verzamelden, juist om die redenen, kunnen ze dat nu wel doen. Waar gaat het heen? Roamler krijgt in Nederland in ieder geval een goed bestaansrecht. En onze droom is, en die zijn we nu ook al aan het realiseren, om dit ook in heel veel andere landen in deze mooie wereld te introduceren. Dankjewel. Nou, hartstikke bedankt voor je interview. Succes.